इस रूप की चर्चा करने के उपरांत आज हम ऋग्वेद प्रथम मंडल के जो दूसरे ऋषि हैं मेधातिथि, उनकी पावन वाणी का आरंभ कर रहे हैं। यूं तो जीवन के तत्व को समझने के लिए एक ऋषि ही स्वयं में पर्याप्त है, लेकिन फिर भी मन की भावनाओं को, प्रभु को पाने की इच्छा को और अधिक प्रज्वलित करने के लिए, अपने में एक तड़प लाने के लिए जितना भी इस पर चर्चा की जाए, जाना जाए, उतना ही हमारा भाव पुष्ट होता है और जीवन सार्थक होता है। वेद की राह आपसे दूर नहीं, आपके भीतर जाती है। वेद और दूसरे संप्रदायों में इतना ही भेद है कि वो आपको बाहर भटकाते हैं, अपने से दूर ले जाते हैं। ईश्वर है तो दूर है, नरक है तो दूर है, स्वर्ग है तो जाने कहीं और है। और इस प्रकार वो केवल आपको कुछ कल्पनाएं देते हैं जो कुछ प्यारी सी हैं, कुछ अद्भुत हैं, कुछ चमत्कारिक हैं, मन को अच्छी भी लगती हैं, लेकिन वेद का मानना है कि ऐसा करना उचित नहीं है। वेद ये नहीं कहता कि स्वर्ग नहीं है, वेद ये भी नहीं कहता कि नरक नहीं है, वेद ये भी नहीं कह रहा कि और लोक नहीं है। वेद कह रहा है कि जैसे बाहर लोक हैं, ग्रह हैं, नक्षत्र हैं, नाना पृथ्वियां और आकाश हैं, तो ये सारे सूक्ष्म होकर तुम्हारे भीतर हैं, हम सब में समाये हुए हैं। हम सारे सचराचर का एक सूक्ष्म चित्र हैं। हम लोक लोकांतरों में भटक कर सत्य को पाने का प्रयास करें तो शायद करोड़ों जन्म भी बहुत छोटे हो जाएंगे, और क्योंकि एक जन्म का ज्ञान अगले जन्म में आपके पास रहता नहीं है, तो ये एक वृथा प्रयास है, एक ऐसा उपक्रम है जिसका कोई अर्थ नहीं है। तो वेद हमें हमारे भीतर ही उस सत्य को दिखा, उस सत्य को वहीं जीतने का, जानने का और उससे अद्वैत करने का उपक्रम है। क्योंकि जो संपूर्ण सचराचर को प्रकट करने वाले जो आदि देव हैं, जो परमेश्वर हैं, वे ही घटघटवासी होकर हम सब में वास करते हैं। वेद की मान्यता है कि हम बाहर न भटकें, अपने भीतर जाएं और उस सूक्ष्म अमृत क्षण को खोजें जिसके कारण हम जीवित हैं, जिसके कारण सांसें चल रही हैं, जिसके कारण धड़कने हैं, जिसके कारण सोचने और समझने की ताकत है, शक्ति है, ऊर्जा है। यदि हम इसके उद्गम को अपने भीतर खोज लें, और यहां खोजने का अर्थ उसको पाना है, अद्वैत करना है, उसके साथ एक हो जाने की बात है, तो हम उस नित्य जीवन के, उस नित्य स्तोत्र के पास पहुंच जाते हैं कि जो निरंतरता की ओर हमें ले जाता है। यही थोड़ा सा भेद होता है। संप्रदाय फिलॉसफी पर आते हैं, जैसे कि पहले भी हम चर्चा करते थे। फाइलास और सोफास दो शब्द हैं, ये दोनों शब्द जब जुड़ते हैं तो शब्द बनता है क्या? फिलॉसफी, है ना। फाइलॉस का अर्थ है लस्ट और लव, जिज्ञासा भी कह सकते हैं, और सोफास से का अर्थ है ज्ञान, सूक्ष्म ज्ञान। तो ज्ञान को पाने की एक अतृप्ति, एक तृष्णा का नाम फिलॉसफी हो सकता है, जिसे वेद के ऋषि अधिक महत्व नहीं देते, वो उसको बुद्धि विलास कहते हैं। नाना ग्रंथों में, संप्रदायों में वो आप देखते हैं कि दूर दूर लोग हैं, बहुत सारे गगन हैं। वेद का ऋषि कहता है कि मैं मना नहीं करता, असंख्यों हैं, जितने तुम कल्पना कर रहे हो उससे भी अधिक है, लेकिन प्रश्न यह है कि इसमें तुम्हारा उद्धार नहीं है, इसमें तुम्हारा कल्याण नहीं है। यदि तुम अपना कल्याण चाहते हो तो वो जो कल्याण करने वाला नारायण है वो तुम्हारे भीतर है। उस सत्य को जानो, उसे पढ़ो और अक्षरशः उसका अनुपालन करोगे तो ये सत्य तुम्हें नित्य सत्य की अवस्था में ले जाएगा। मधुछंदा ऋषि में भी हमने पढ़ा, और अब मेधा तिथि का श्री गणेश करने जा रहे हैं। मेधा तिथि का सीधा शब्दार्थ है मेध, मेध माने मेधा, बुद्धि, अतिथि, अतिथि आते हैं ना आपके घर में, तो जो मेध में अतिथि है हो गया है, अर्थात जिसने मेधा को ही सर्वस्व मान लिया है, और अब जो विवेकहीन मार्गों पर जाना नहीं चाहता है, जिस मेधा के द्वारा जीवन के सत्य को माना चाहता है, और ये एक ऋषि हैं, देवता हैं कर्दव, जिनके ये पुत्र हैं। ये कर्दम संस्कृत में कीचड़ को कहते हैं, देख रहे हैं ना। ये नाम वस्तुतः ऋषियों के यहां जितने आए हैं ये लक्षार्थ नाम है, उद्देश्य के साथ हैं। जैसे मधुछंद आया कि जो विष से अमृत खोज लाए वो मधुछंदा कहा है। तो जैसा कि आपने श्रीमद् भगवद गीता में भी पाठ में भी पढ़ा किया जब, तो आपने कहा अन्नात् भवन्ति भूतानि पर्जन्यात् अन्न संभवः। भगवान वासुदेव कहते हैं गीता में, हे अर्जुन, संपूर्ण भूत प्राणियों की उत्पत्ति अन्न से होती है। हाँ, अन्न ही तो आप खाते हैं जो बालक बनता है, और ये अन्न जल से उत्पन्न होता है, और इस जल में कीचड़ होता है, कर्दम होता है। तो कीचड़ से जीवन का सूक्ष्म बिंदु प्रकट होता है। कर्दम की पुत्री है जो महाविष्णु की पत्नी है, वो भी कर्दम की बेटी है, जिनकी मेधा तिथि है। लक्ष्मी जी भी, हाँ आप तो जानते हैं ना, सागर से उत्पन्न हुई है कर्दम। तो यहां ये ऋषि बता रहा है कि कीचड़ में से उत्पन्न हुए हम कमल के जैसे कैसे जी सकते हैं, क्योंकि जिस सागर से, जिस कीचड़ में से लक्ष्मी जी प्रकट होती हैं, जिससे मेधा तिथि आ रहा है, और जिसमें अकूत संपदा है, अक्षय भंडार है, मणि हीरे जवाहरात जिसमें, जिसके गर्भ में समाये हुए हैं सागर के, और जिस सागर के मंथन से चंद्रमा प्रकट होता है, अमृत और विष भी प्रकट होता है। ये वो सागर है जिससे पारिजात वृक्ष प्रकट होता है, उसी सागर से मेधा तिथि भी प्रकट होता है, और उसी सागर से हम सब प्रकट होते हैं। धर्म में कहीं भेद नहीं है। विशेषकर सनातन धर्म की जो वैदिक धाराएं हैं वो जीव मात्र में भेद नहीं करती। और ये सारी कथाएं ये दिखलाती हैं कि जैसे लक्ष्मी प्रकट हुई, जैसे चंद्रमा प्रकट, जैसे अमृत प्रकट हुआ है, वैसे ही तुम सब भी प्रकट हुए, हम सब हुए। क्योंकि जल से ही अन्न है और अन्न से ही हम हैं। तो ऐसा इस सचराचर में कुछ नहीं है जो हम पा नहीं सकते। हमें अपने आप को पढ़ना है और अपने भीतर उस सोई हुई सत्ता को जगाना है और जाग करके उस नित्य सत्य आत्मा के साथ जुड़ जाना है। यहीं से इस ऋषि का पुनः आरंभ करते हैं। आज की ऋचा पहले ले लें। अग्नि दूतम वृणी महे हूतारम विश्वे दशम अस यज्ञ से सुकृत। ये आज की ऋचा मधुछंदा ने भी आरंभ किया था, तो वहां अग्नि दूतम की जगह हमने क्या क्या गाया था, अग्निम ईले पुरोहितम यज्ञस्य देवम ऋतविजम हूतारम रत्नधातमम। बात ऋषि से ऋषि तक चलेगी। जब सत्य एक है, उसे नाना प्रकार से भी कहेंगे तो उस एक सत्य को ही। हाँ, तो यहां कह रहे हैं अग्नि दूतम वृणी महे। अग्नि, अग्नि माने तो आप जानते हैं ब्रह्म ज्वाला, सृष्टि को प्रकट करने में समर्थ वो अग्निया। वृणी माने वरण करना, वरण करें। और यहां वरण करने का आप हल्का अर्थ मत लीजिए। वरण करने का अर्थ है कि उसमें डूब जाएं, उसके हो जाएं। जैसे पति पत्नी का वरण होता है, जैसे आत्मा और जीव का इस देह में वरण होता है, तो चलो आज लौट करके पुनः उसी ब्रह्म अग्नियों का वरण करें। और ये अग्नि जो है, इसके नाना भाष्यकारों ने अलग अलग ढंग से वो इसकी व्याख्या करी है, लेकिन वैदिक काल में जो हमें व्याख्या मिलती है, अंगम अंगम निहतम इति अग्नि, जो अंग अंग में व्याप्त है, जो अंग अंग की उत्पत्ति का मूल है, जो अंग अंग के जीवन की सार्थकता है, इति अग्नि, उसे हम अग्नि कहते हैं। तो ये ब्रह्म ज्वाला है, ये ऊष्मा है जो हमारे देह में हमारे जीवन को धारण करती है। और यही जो आदि ज्वाला शक्ति, जो प्रलय की ज्वालाएं हैं, उनकी ये दूत हैं, अर्थात प्रतिनिधि है। ये अग्नियां ही हैं जो हमारे जीवन का मूल है। और इसी को पहले ऋषि में भी हमने कहा, अग्निम ईले, अग्नियों की ईले माने स्तुति करें। ईले का अर्थ, या स्तुति करने का अर्थ आप पूजा आरती या थाली घुमाने भर से मत लगाइएगा, और आगे है। ईले माने होता है कि उनका वंदन करना, उनका नमन करना, अपने आप को उन्हीं में डुबा देना, उनसे अद्वैत करना, योग के द्वारा एक हो जाना। यहां केवल एक दिखावे का नाटक भर नहीं है। ईले ईले ईडे पाठ भेज है, कहीं ईडे शब्द आया है, कहीं ईडे आया है, सबका अर्थ लगभग एक ही है। तो यहां भी हम कह रहे हैं कि अग्नि दूतम वृणी महे, वृणी माने वरण करें, अहे अहो होतारम। ये होतारम शब्द ऋग्वेद के पहले ऋषि में भी आया है कि होतारम रत्न धातम। होतारम का अर्थ यज्ञ करता भी है और न्यौछावर करने वाले भी। तो आओ आज अपनी ही उन ब्रह्म ज्वालाओं को, जीवन के उन क्षणों को पढ़ डालें, आओ अपने समीप हो जाए। और जिस प्रक्रिया से हम जीवित हैं, जिस सत्ता में, जिस प्रकृति के नियमन में हम रूप पाते हैं, जीवंत होते हैं, बुद्धि और मेधा से वरद होते हैं। आओ आज लौट उस सत्य से निपट ले, वरण करें उसका। असत्य अज्ञान को इस सब का सर्वथा परित्याग कर दे। तो अग्नि दूतम वृणी महे होतारम विश्व ये दशा, कि जो यज्ञ करता है और न्यौछावर करने वाली है, हमारे जीवन को अमृत से वरद करने वाली है, ऐसी ज्योतियों को देने वाली इस ईश्वर का, आत्मा का, इन अग्नियों का हम स्वागत करें और वरण करें। अस्य यज्ञस्य सुकृतम्, ऐसे यज्ञ से ही हम अपने जीवन को सुकृत करें, मंगलमय करें और इसको पाने का प्रयास करें। यह आज की ऋचा, जैसा कि पूर्व की ऋचा में हमने कहा कि अग्निम ईले अग्निम, अग्नियों का ईले वरण करें, भूतारम रत्न धातवम, जो न्यौछावर करने वाली हैं हम पर, अग्निम ईले पुरोहितम, कि ब्रह्मा विष्णु और ऋतविजम और स्वयं विष्णु और पुरोहितम ब्रह्मा अर्थात धारण सृजन और संहार के यज्ञ को देने वाली इन अग्नियों का हम अद्वैत करें, इले पूजा करें, वंदन करें। और यहाँ हम आ गए कि अब पूजा ही ना करें, वरण करें। हाँ, अब हम इनका वरण करें, इनके साथ अद्वैत करें और जीवन के उन मूल उद्देश्यों को धारण करें जिनके कारण आज हम मनुष्य योनि में हैं। यदि हम आज वेद का पाठ भी कर रहे हैं, जान रहे हैं, तो क्या अगले जन्म हमें याद रहेगा? ये क्या पिछले जन्म का कुछ याद है हमको? इसे हम पूरी गंभीरता से लें कि हमको इस बार समय नहीं खोना है, उस सत्य को पाना है और इस सत्य का वरण करना है। वरण करने की बात बताते हैं आपको, एक उदाहरण देते हैं। एक आश्रम था शहर के पास ही, तपस्वी रहते थे वहां, तो बहुत से भक्त लोग जाते थे। उसमें गरीब अमीर सभी लोग जाते हैं। तो एक बड़े अच्छे भक्त भी वहां सत्संग में जाने लगे, तो उनके मन में इच्छा हुई कि वो भी यहां एक मंदिर बनाए। उनका भक्ति भाव बहुत ज्यादा, तो उन्होंने बड़ी लगन के साथ भगवान की मूर्ति की प्रतिष्ठा कराई, मंदिर बना दिया और बड़ी श्रद्धा से भक्ति से वो पूजा पाठ आदि करने लगे। तो एक दिन उन्होंने उस तपस्वी से पूछा कि प्रभु, मेरा और ईश्वर का सामिप्य और दूरी कितनी है, क्या आप बता सकते हैं? कहा, उतनी ही है मित्र जितनी पहले थी। ठीक है कि तुम आत्मभाव से प्रेरित हुए हो, तुम आ रहे हो, दान दक्षिणा कर रहे हो, लेकिन तुम्हारी और तुम्हारे भगवान की दूरी आज भी उतनी ही है जितनी पहले थी। उन्होंने और ज्यादा सेवाएं करानी शुरू कर दी, हाँ, और अधिक समय ध्यान में बैठने लग गए, सत्संग में बैठने लगे। कहा, नारायण आप बताइए हमारी दूरी कितनी है? कहा, जितनी पहले थी उतनी है। उन्होंने कहा कि आप मुझे कारण बताएं इसका क्या है। कहा, तुमने मंदिर तो बनाया है लेकिन घर भी तो बनाया है, तो अब तुम्हारी अवस्था ये है कि घर में होते हो तो मंदिर आते हो, तुम्हारा मन मंदिर भागता है, और जब यहां मंदिर में आकर के ध्यान में बैठते हो तो घर की चिंता सताती है। तो तुम ना घर के हो और ना घाट के, दूरियां तुम्हारी यथावत है और केवल एक अंधता में तुम मान बैठे हो कि तुम ईश्वर के करीब हो गए हो। तो कहा फिर घर छोड़ दो, कहा तो और ज्यादा घर में घुस जाओगे, क्योंकि यहां तो फिर उठते बैठते तुम्हें घर भागने की चाहत लगी रहेगी। घर में रहकर तुम घर के इतने करीब नहीं हो जितने मंदिर में रहकर तुम घर के पास हो जाओगे। उस मनस्वी ने समझाया उनको, कहा कि अगर तुम यहां रह गए तो तुम और ज्यादा ईश्वर से दूर हो जाओगे, क्योंकि तुम्हें घर सताने लगेगा कि वहां होते तो ये कर लेते। तो कहने लगे फिर मैं क्या करूं। कहा यदि ईश्वर के करीब होना है तो घर को ही मंदिर बना लो, अथवा मंदिर को घर बना लो, उसे अंतिम रूप से स्वीकार लो। तो वो सोचते रहे कि भाई घर में कभी ये काम भी है, बाल बच्चे हैं, लड़के हैं, गद्दी का काम ठीक संभाल लिया है, लेकिन उन्हें बताना तो पड़ता है। तो यहाँ मंदिर में पता नहीं वो आएंगे नहीं आएंगे। तो उनका गुरुदेव फिलहाल मैं घर को ही मंदिर बनाता हूँ। कहाँ बना, तो घर चले गए, घर में ही सुंदर मंदिर बना दिया, अपना पूजा पाठ करने लगे सुबह शाम, ध्यान में रहते और बाकी समय भी उन्होंने। फिर आए, अब आप बताइए मेरी अभी भी ईश्वर से दूरी कितनी है। कहा कोई विशेष फर्क नहीं आया है, अभी भी दूरी बरकरार है। कल अब तो 18 साल मैं घर में ही बैठा तप रहा हूं, भटक भी नहीं रहा, फिर भी आप कहते हो दूरी कहाँ है। मैं कहा हाँ अभी भी दूरी कहाँ है। कहना महाराज अब आप बताओ मैं क्या करूं, मेरी तो दूरी अभी भी यथावत बनी है। उनका अब तू क्या करेगा सेठ, अब तो बात खत्म हो गई। बोले क्यों। बोले तेरे माथे पे चक्र योगिनी आ गई है, तो मृत्यु का क्षण कभी भी आ सकता है। उनके तो हाथ पांव ठंडे हो गए। कहने अभी से ही आ रही हो, मैंने तो कुछ पाया भी नहीं। बोले हाँ जैसे सब लोगों को झूठे दम्ब होते हैं, कुछ पाया नहीं, तुझे दम्ब नहीं है, मेरे से पूछता रहा है, लेकिन अवस्था तेरी उनसे फर्क नहीं है। कहा तो आप क्या करो। कहा तो एक ही तरीका हो सकता है कि तू नारायण को ही घर बना दे, उठते बैठते सोते जगते उनकी मंगल मूर्ति में बस जा, क्योंकि कोई अब समय बाकी नहीं है। तो एक ही तरीका है। उनकी मनोहारी रूप खोजो, मंदिर में मूर्तियों में तू सजाए है, उन्हें अपने मन में बसा ले और मनसा वाचा कर्मणा निरंतर उन्हीं के ध्यान जप और तप में बैठ जा। और अब दूरी को नापना छोड़, तू उन्हीं में समा जा, वही घर है, वही सब कुछ है, ऐसा मान जा। कहना हाँ जी अब तो यही करता हूं। 15-20 दिन महीना भर उन्होंने ऐसे ध्यान किया तपे। तो कहने जी अब ये बताइए कि मेरी मृत्यु से कितनी दूरी है। कहने जितनी पहले थी उतनी है। मुझे क्या मतलब। बोला तू नारायण के पास है, तू घर में रहकर भी घर में नहीं पहुंच पा रहा था, तो कोई चक्र योगिनी नहीं आई है, मैंने तो तुझे समझाया। तो कहने लगे तब तो बहुत से काम पड़े हैं। बोले फिर दूर जा रहा है क्या। स्मृति को सामने रख कि मन तो तेरा है काम। तो हम सब जानते हैं जब हम सब जानते हैं कि साथ कुछ जाएगा नहीं, ये तन का कपड़ा भी यहीं उतार के फेंकना होगा, आगे जो आएगा वो पहनेगा, ये हमारा नहीं। जो भी इस धरती पर नाटक करने, लीला करने आएगा, जो जीव आएगा वो पहनेगा इसे। तो जब ये खाल भी हमारी नहीं, कुदरत इसे वापस ले लेगी, तो बाकी और हम क्या ले जाएं। तो यहां वृणी महक अर्थ ये नहीं है कि हम थोड़े से भजन गा करके या कुछ दिमाग में फितूर पैदा करके कि जी हमारा, हम तो गुरुमुख हो गया और हमको तो धारण हो गया, ऐसे नाटक करके चले जाए। नहीं, हम ईमानदारी से सत्य का वर्ण करें और निरंतर अपने आप को इसमें रखें। ये ऋषि की जो वाणी है, ये शब्द हैं, ये देखने में सरल है लेकिन ये सागर की ही गहराइयां लिए हुए, क्योंकि जिस कीचड़ से, करदम से लक्ष्मी जी प्रकट होती हैं, उसी से जलंधर भी तो है। और आप सब जानते हैं जलंधर रोग है आपके शरीर का। जब आंतों में पानी उतर आता है तो जलोदर हो जाता है, उसी को जलंधर भी कहते हैं। ये बीमारी है आपकी। तो जहां अमृत है वहीं विष है। हमें पूरी ईमानदारी से अपने आप को पूछना है कि हम हर बार जहर के ही सौदागर क्यों बन जाते हैं। क्योंकि हम जानते हैं झूठ, धोखा, प्रपंच, ईश्वर से हट करके अपनी आस्थाओं को दाएं बाएं बिठाना और सारी जिंदगी उसी में फंसे रहना, उसी को सम्मुख रखकर, उसी को सर्वस्व मानकर, ईश्वर को नकार कर धनार्जन में लगे रहना। हमने उस जहर को ही तो अमृत माना है। और आज हमारी ही जो मनोवृत्तियां हैं वो सिर्फ दशानन रावण को ही धनपति मानती हैं, दशरथ को नहीं मानती कि दस इंद्रियों को रथ कर, दस इंद्रियों का निग्रह करके धर्म पूर्वक जीते हुए भी तो ऐश्वर्य पाया जा सकता है। हर बार दस इंद्रियों को दस मुंह बनाकर, देवों से अभिशप्त होकर के, ईश्वर भी जिसे देखना न चाहे, ऐसे रावण बन करके ही हम सोने की लंका बनाने की कल्पना हम क्यों करते हैं। क्योंकि सत्य तो बदलता नहीं है। और इसी बात को, इसी ऋचा को इस ऋषि ने यहां लिया है। उसने कहा विश्वे दशम। तो पौराणिक कथाओं में विश्वा आते हैं, उनके दस बेटे हैं। अन्यत्र पौराणिक कथाओं में विश्वा के दस परिगणित हैं, जो आपने नोट किए हैं कि ये विश्व के दस परिगणित हैं, अर्थात दस सिद्धांत हैं। इन दसों प्रकार से जब आप वर्ण करोगे तभी आप वर्ण कर पाओगे, तभी वो वर्ण पूर्ण होगा। विश्व दशा जो आपने अभी ब्लैक बोर्ड से नोट किए हैं, तो विश्वा के ये दस बेटे हैं, अर्थात इन दसों का, इन दसों भावों में जब आप वृणी महे वरण करोगे तभी उस यज्ञ के तुम अधिकारी बनोगे। उससे पहले तुम्हें यज्ञ का अधिकार ही नहीं। अब वो दसों आपने नोट किए हैं, पहले हैं वसु। वसु माने अग्नि भी होता है और वसु माने ऐश्वर्य भी है, ऐश्वर्य रिचेस। कि यज्ञ ही हमारा वसु है, पहला बेटा। कि अपने ऐश्वर्य में, उपलब्धि में, धन के रूप में मैं इस यज्ञ को ही सर्वस्व मानूंगा, अपना ऐश्वर्य मानूंगा, बस यही मेरा है, बाकी कुछ मेरा एक एक करके चले। लेकिन अभी क्या है कि मैं इसी को नहीं मानता हूं, मेरे बेटे हैं, मेरी बहुएं हैं, मेरे बेटियां हैं, दामाद हैं, उनके साथ व्यवहार करना है, फिर समधियों के साथ झगड़ना उलझना, जाने क्या क्या करना, तो यज्ञ कहां से करेंगे। लेट अस बी वेरी वेरी प्रैक्टिकल। उनके साथ जुड़े हुए मेरे अपने हैं, पराए हैं, अच्छे बुरे हैं, और मेरे बैंक बैलेंसेस हैं, मेरी प्रॉपर्टी है, मेरा ये है, मेरा वो है। जब तक ये सब है, मैं पहले बेटे को ही धारण नहीं कर पाऊंगा, वरण की पहली शर्त से ही परिगणित से मैं बाहर हो जाऊंगा। और पहला परिगणित है वसु, कि मैं इसी को, अग्नि को ही, आत्मा को ही ऐश्वर्य मानूंगा। वैसे वसु आठ है, वसुदेव जो वसु देवता है वो आठ है, और वही महाभारत की कथा में हम आपको सुनाते हैं कि गंगा जी के आठ पुत्र बनते हैं। थोड़ा सा वो प्रसंग भी ले लें तो आपको और अधिक स्पष्ट हो जाएगा। महाराज शांतनु है, ये अद्भुत सम्राट है, धर्म प्राण है, भरत वंश के सम्राट है। महाराज शांतनु अविवाहित है। एक बार महाराज शांतनु अपने ही साम्राज्य का दौरे पर होते हैं, वन प्रदेश में घूम रहे होते हैं, तो उन्हें अचानक एक ओर से बड़ी सुगंधित वायु का झोंका आता है। तुम्हारा शांतनु उसी ओर चल देते हैं जिधर से सुगंधित हवा आ रही है, ये जानने के लिए कि इस वायु को में ये सुगंध कैसी घुली है जो बड़ी सम्मोहक है। तो जब महाराज शांतनु पहुंचते हैं तो उन गंगा के नदी के तट पर जा पहुंचते हैं और देखते हैं कि एक बड़ी ही सुंदर युवती वहां बैठी है और वो अपने बालों को सुखा रही है नहाने के बाद। तो जब वे बालों को फटकती है, झटकती है, तो उससे प्रताड़ित होकर वायु का जो लहरें उठती हैं तो उनमें एक अद्भुत महक और सुगंध फैलती चली जाती है। तो महाराज शांतनु उस देवी के पास पहुंचते हैं और उससे कहते हैं कि देवी आप कौन है, देवी आप कौन है, और आप इस निर्जन द्वीप पर अकेली क्यों बैठी हैं। और उसके रूप को देख करके जाने क्यों सम्राट आसक्त हो जाते हैं और उससे कहते हैं कि देवी क्या आप अविवाहित हैं। तो उसने कहा कि आप कौन हैं और आप इस प्रकार के प्रश्न क्यों कर रहे हैं। कहा कि मैं सम्राट हूं जम्बूद्वीप का, मैं भरत कुल नंदन शांतनु हूं। तो कहा राजन किसी भी नारी से एकांत में इस प्रकार के प्रश्न करना क्या आपको शोभा देता। कहा देवी मेरी भावनाओं का आप अन्यथा अर्थ न लें, मैं भी अविवाहित हूं और साम्राज्य मुझसे एक साम्राज्ञी और एक उत्तराधिकारी की भी कामना करता है। तो मैंने मेरे मन में आपको देखकर आपको पाने की, इस साम्राज्य की साम्राज्ञी बनाने की एक कल्पना बलवती हो उठी है। इसी कारण मैंने बड़ी विनम्रता से तथा आपका पूर्ण आदर करते हुए आपसे ये पूछा है। तो उस देवी ने कहा कि राजन मेरी दो शर्तें हैं। दो क्या हैं? दो शर्तें। यदि आप उनको मान लेंगे तो मुझे आपसे विवाह करने में कोई आपत्ति नहीं होगी। तो कहा, वो क्या है? कहा, पहली बात, आप मुझसे मेरा अतीत नहीं जानना चाहेंगे। आप ये नहीं पूछेंगे कि मैं कौन हूं, मैं कहां से आई हूं। तो मोहसत महाराज कहते हैं कि आपके रूप को देख करके लगता है आप कोई देव कन्या है और आप ज्योतिमती हैं। आपके अतीत को जानने के लिए का क्या प्रयोजन? भला अग्नि से कोई पूछता है कि उसका अतीत क्या है? महाभारत में एक कहा, राजन दूसरा जो संकल्प आपको लेना है कि जो मेरे मन में आया मैं करूंगी, आप मुझे रोकेंगे नहीं। कहा, आप तो ज्ञानी हैं, विदुषी हैं, तेजस्वी हैं, आप तो धर्म प्राण हैं, आप गलत काम क्यों करेंगे? तो मुझे इस संकल्प को भी स्वीकारने में कोई कष्ट नहीं है। मोहसक व्यक्ति कैसे अपने लिए तर्क ढूंढ लेता है, वो भी यहां दिखाया है महाभारत में। उसी तरह से जैसे आज हम लोग भी, स्वामी जी फलाने किताब में तो ये लिखा है ना, फलाने ग्रंथ में तो ये लिखा है ना, फलाने ने तो ऐसा कहा है, बचने की कोशिश करते हैं अपने पापों को। अगर तुम ढकने लगोगे तो तुम्हारा उद्धार कैसे होगा? ये भूल जाते हैं। फिर हम नए नए तर्क और नए नए नाटक करने लगते हैं। हम भूल जाते हैं कि दिन जो बीत गया वो फिर लौट के ना आएगा, और जिंदगी का सोना छितरा के भस्मी ही तो बटोर रहे हैं। और कल इतनी सी राख में ये शरीर तुम्हारा भस्मियों में लौट जाएगा, और इस दुर्लभ मनुष्य योनि से कुछ पाओगे नहीं, सब कुछ गंवा के निर्धन होकर तुम फिर करदम की गोद में समा जाओगे, कीच हो जाओगे, कीचड़ में चले जाओगे। तो राजा भी वैसे ही तर्क दे रहा है जैसे हम सब देते हैं। राजा मान जाते हैं और उनको लेकर के वो साम्राज्य में आते हैं, विधिवत विवाह होता है, साम्राज्ञी हो जाती है। नाम उन्होंने बताया ही नहीं है, बस महारानी है यही उनका नाम है। समय के साथ उनका पहला पुत्र उत्पन्न होता है और सब लोग बड़े प्रसन्न हैं कि उत्तराधिकारी मिला साम्राज्य को। और तभी मध्य रात्रि के उपरांत क्या देखते हैं राजन कि माँ खुद अपने बेटे को, उनकी धर्मपत्नी अपने बेटे को ले करके और चली जा रही है। अब राजा संकल्पबद्ध है कि न टोकेंगे न पूछेंगे, जो मन में आएगा करेगी, तो कुछ बोलते नहीं है, चुपचाप उसके पीछे जाते हैं। तो क्या देखते हैं कि वो गंगा के तट तक जा पहुंची है बच्चे को लिए हुए, अपने ही शिशु। और इससे पहले कि राजन सोचे कि यहां क्यों आई है, उसने बच्चे को गंगा जी में फेंक दिया। तड़प उठते हैं महाराज शांतनु, कि कैसी मां है जो अपने पुत्र का ही वध कर डालती, भयभीत है लेकिन क्रोधित भी है, पुत्र को खोने की पीड़ा भी उनके मन में है, लेकिन बेचारे कुछ पूछ नहीं पाते, वो भी चुपचाप लौट आते हैं। समय के साथ दूसरा पुत्र हुआ, सब प्रसन्न है, लेकिन तभी पता चला कि महारानी ने अपना बेटा उठाया और ले जाके गंगा जी में डुबा के, और ऐसा वो 7 बार करती है। कितनी बार करती है? 7 बार करती है वो। 8वीं बार फिर संतान होती है। और फिर वो उसी प्रकार जब पुत्र को लेकर गंगा नदी के किनारे पहुंचती है तो राजा भी पीछे जा रहे हैं, तब उसको वहीं जाकर के रोक देते हैं, ठहर जाओ, और उसको अपशब्द भी कहते हैं कि तू देवी है, कौन है, अपने ही पुत्रों का वध कर रही है। अपने ही बेटों का वध कर रही है तू। ऐसी निर्दयी नारी की तो मैंने कल्पना भी नहीं की। राजा कहते हैं, कहा राजन क्या आप संकल्प भंग कर रहे हैं? कहा हां कर रहा हूं। तुम भले जाओ लेकिन मेरी एक प्रार्थना अब तो मान लो, ये तो बताओ कि तुम कौन हो, तुमने ये सब क्यों किया और ये आठवां उत्तराधिकारी तो मुझको दे जाओ क्योंकि आप इस साम्राज्य का उत्तराधिकारी कौन होगा, क्योंकि तुम्हारे इस रूप को देखने के बाद मैं तो नारी के रूप से ही भयभीत हो गया। तो कहती है कि राजन मैं गंगा हूं। मैं क्या हूं? गंगा हूं मैं। हे राजन ये आठ वसु थे जो पूर्व काल में अभिशप्त हुए, ये अपनी पत्नियों के साथ व्यवहार कर रहे थे ऋषि के आश्रम के समीप। तो इसी आठवें वसु ने कामधेनु गाय ऋषि की चुरा ली लोभ के वशीभूत होकर। अलग अलग पौराणिक कथाओं में अलग अलग है कि इंद्र के अप्सराओं के नृत्य हो रहे थे और वो हंस पड़ा वगैरह वगैरह, कई तरह की कहानियां हैं। लेकिन अब हम सब में जाएंगे तो फिर पुराणों में ही रह जाएंगे, वेद में नहीं लौट पाएंगे, इसलिए केवल स्पर्श लेते हैं। तो कहा ये अभिशप्त हुए और जब बच्चा कामधेनु का रंभाया रोया और माँ नहीं लौटी तो ऋषि ने योग मार्ग से देखा तो उसे वसुओं की करतूत लगी, तो ऋषि ने श्राप दे दिया कि आठों वसु अभिशप्त होकर अपने पापों का प्रायश्चित करें, मृत्यु लोक में जाकर जन्म धारण करें। और फिर ऋषि ने तपोबल से योग बल से कामधेनु को लौटा लिया, उसकी माँ बच्चे के पास हो गई। तो वे बाकी सातों ऋषि सातों वसु ऋषि के पास आए कि ऋषिवर आपने हम सबको व्यर्थ में ही श्राप दिया है, चोर तो प्रभास है जो आठवां वसु है और आपने हमको भी अभिशप्त कर दिया। तो ऋषि ने कहा कि संग दोष भी तो लगता है। आज आप कहते हो कि स्वामी जी हम कहीं कुसंग कराएं हमारे पे असर नहीं होता, आप झूठ बोलते हो। वो दंभ ही तो आपको आपके परिवार को और आपके वंश को डुबा ले जाता है और वही तो आज आपकी जीवन की पीड़ा बना हुआ है। न कुसंगियों का संग किया होता ना ये गति होती है। कहते हैं सत्संग उबारे तो कुसंग एक क्षण का कुसंग, 10 साल के सत्संग का सर्वनाश कर देता है। केकई जैसी कौशल्या की सबसे प्यारी बहन केकई है, उसको बहन से भी ऊपर मानती है कौशल्या, और केकई जो राम को अपने सब राम के ऊपर प्राण न्योछावर करती है, मंथरा के जरा से कुसंग से सारे अवध का विनाश करती है। और हम हैं कि कुसंग को ही सबसे ऊपर मानते हैं, सत्संग तो कर लेंगे बेमन से और कुसंग करेंगे बड़े मन से, कैसे उद्धार होगा हमारा? क्योंकि कुसंग में मन रमता है, इसमें नहीं लगता है। तो कहा कि आठों वसुओं से कहा कि तुम सबको जाना होगा, जन्म धारण करना होगा, क्योंकि संग दोष का पाप तुमको भी लगा है, तुम जन्मते ही मृत्यु को प्राप्त हो जाना, लौटाना। तो गंगा कहते हैं कि राजन वो सातों वसु थे जिन्हें तत्क्षण लौटना था, इसलिए मैं उन्हें लौटा चली, मैंने ही नारी रूप धारण कर तुमसे विवाह किया। और ये आठवां वसु ये प्रभास है, ये देवव्रत के नाम से प्रसिद्ध होगा और भीष्म के नाम से पूर्ण प्रसिद्धि पाएगा, और ये बाणों की शैया पर लेटकर प्रायश्चित करेगा, तब इसका उद्धार होगा। इसका उद्धार जल्दी संभव नहीं, इसलिए कुछ काल के उपरांत ये मैं तुम्हें लौटा दूंगी। और फिर महाभारत का जो सबसे बड़ा अद्भुत पात्र है वो पितामह भीष्म है, आप सब जानते हैं, ये आठवां वसु है। तो पहला परिगणित है वसु, उसकी आत्मा ही वसु है। मैं आत्मा को ही अपना ऐश्वर्य सर्वस्व सब कुछ मानूंगा, बाकी सब जगह निमित रहूंगा। आत्मा का, वसु का मेरा ऐश्वर्य, मेरा अंतरात्मा है। जिसने ये नहीं माना, ऋषि कह रहा है उसने भी यज्ञ कभी नहीं किया, कभी नहीं किया, वो करके भी ना करता हुआ। ये पहला वसु है, ये पहला वसु है, ये पहला परिगणित है। और विश्वा के ऐसे 10 बेटे हैं जिन्हें हमें मनसा वाचा कर्मणा, जब तक हम इन 10 को धारण नहीं करेंगे हम यज्ञ के अधिकारी नहीं होंगे। श्री कृष्ण भी वसुदेव के 8वें पुत्र हैं। यहां भी पहले 7 कंस की लीला को प्राप्त होते हैं। पहले 6 और 7वें में नारायणी लीला होती है, लेकिन कंस तो यही समझता है ना कि 7 उसने धराशायी किया। और ये भीष्म भी 8वां है। इसको पुनः एक बार हम दोहरा लें, मधुछंदा में ये दोनों ऋचाएं दो योद्धाओं की तरह आमने सामने खड़ी हैं, जैसे महाभारत में खड़े हैं भीष्म और श्री कृष्ण। कृष्ण ने कहा है कि वो अस्त्र धारण नहीं करेगा। क्या कहा? अस्त्र नहीं धारण करेगा। और भीष्म ने कहा है कि उठवा न दो। पितामह भीष्म ने कहा है कि मैं इससे आज शस्त्र उठवा के रहूंगा। और आपने देखा कि भगवान ने रथ का पहिया उठाया और पितामह भीष्म को मारने दौड़ते। तो भीष्म वहीं अपने धनुष बाण रख के और हाथ जोड़ के बैठ जाते, नारायण पास हो गया, मुझे इतना ही तो करवाना था आपसे। हाँ, ये दोनों 8वें हैं। एक गंगा का 8वां पुत्र है और दूसरा देवकी का 8वां नंदन है। दोनों विलक्षण है। और वेद भी यहां कह रहा है कि इन दोनों को, वेद में भी दोनों आमने सामने हैं, पहले ही ऋषि में। क्या कह रहा है? पहला भीष्म, पहला ऋचा भीष्म की है, वो लेते हैं कि केतुम किण्वन अकेतवे पेशो मर्या अपेश से समुचित भेल अजाय था। केतु कहते हैं ध्वजा को, केतु माने फ्लैग, ध्वजा। और ध्वजा किसका प्रतीक है? ईगो का, दंभ का। तुम्हारे पास भी बहुत सी ध्वजाएं हैं, मेरा घर, मेरा बेटा, मेरा ऐश्वर्य, मेरा मकान, ये क्या है? ये फ्लैग्स है ना। तो यहां वो कह रहा है वसु 8वां के तुम कृणवन अकेतवे, अरे ध्वजाओं को जला दे, राख करते हैं। अकेतव अकिंचन हो जा। के तुम कृणवन अकेतवे पेशो मर्या अपेशसी, पेश कहते हैं भेद जगत को, मेरा तेरा, अपना पराया, ऊंच नीच, जात पात, पवित्र अपवित्र, तो पेश भेद जगत की मर्या सीमाओं को तोड़ अपेश पुनः मूढ़ हो जा सीए राम मय समुषद भी अजाय था जो सम उषद भी अजाय था। सम माने समान, उषद भी उषा काल के सूर्य के समान, प्रातः काल के सूर्य के समान अजाय था। यदि जन्मना चाहता है, नारायण की राह में आना चाहता है, यज्ञ का अधिकार लेना चाहता है, तो पहले बाहर मूढ़ और अकिंचन हो जा, और वही यहां वसु है। पहला है वेद, इसे बहुत महत्व दे रहा है। क्यों? क्योंकि इसके बिना तुम्हारी पूजा, तुम्हारा पाठ, तुम्हारे भजन, तुम्हारे गीत, वेद कहता है तुम्हें मानसिक मंगल शांति भले दे जाए, भिखमंगे की भीख का पैसा दे जाए, लेकिन नारायण की कृपा नहीं पा सकते, प्रभु का सामीप्य नहीं ले सकते, अधिकारी नहीं हो। हाँ, वो दया कर देगा, तुम्हारे काम करा देगा, हाँ तुम्हें कीचड़ में और फंसा देगा, एक मकान और ले ले, कुछ माया और ले ले, लेकिन तुम्हें वो स्वीकारेगा नहीं, तुम्हें वो अंगीकार नहीं करेगा, और अंत में वो मकान किसका? अरे जिसकी धरती मकान उसका, तू तो गया, तो तेरे को मिलता हुआ भी कहां मिला था, उल्टा उम्र और खा गया था तू अपने। और इसी दम में पड़ा रहा कि मेरे मकान है, मेरी प्रॉपर्टी है, मेरी दौलत है, मेरा परिवार है, और उसने कहा हाँ हाँ करता रहे। अरे धरती किसकी? जो धरती का मालिक है, जो बनाने वाला है, उसमें तू कहाँ है, निकल यहां से। उल्टा अपनी उम्र भी दे गए थे तुम, और निर्धन होकर के, भिखमंगे होकर के पुनः उसी कीचड़ में लौट गए थे तुम, करदम की गोद में समाए थे, और तमाम उम्र वो आत्मा का साथ और स्पर्श रहा, और फिर भी ना जाग पाए थे। तो कहा पहले मूड और अकिंचन हो, यदि ये नहीं हो पा तो यज्ञ के योग्य भी तू नहीं होगा। तो कहा पहले बाहर मूड और अकिंचन हो, तभी ईश्वर की राह में तेरा जन्म होगा, तब तो पहली बार तू भक्ति का रस पाएगा, तू भक्त कहलाने के योग्य होगा। भक्ति का अर्थ माला फेरना नहीं है, प्रभु में अपने आप को ऐसे मिलाना है जैसे मिश्री और जल मिल जाकर के शरबत हो जाते हैं, तो उनमें ऐसे तुझे मिल जाना है, न कि कोई अलग से कोई भक्ति मार्ग है तुम्हारा। और कहा कि जब बाहर से मूड और किंचन होगा, तभी तो तू यज्ञ का अधिकारी होगा, और तब क्या होगा? आदह, अगली ऋचा वासुदेव में आ रहे कृष्ण में, आदह स्वधामनु पुनर्गर्भत्व में दधाना नाम यज्ञ, तब आकर दहन हो स्वधामनु आत्मा रूपी धाम में, तब भीतर आ। अभी बाहर बैठा क्या स्वाहा गा रहा, यज्ञ तो यहां हो रहा जानते ही नहीं है। पहले स्वामी जी इतने मन सामग्री चढ़ा दी हमने, हाँ बड़े तीर मारा है, सामग्री का कल्याण हो जाएगा, तेरा क्या होगा? और सामग्री क्या तूने बनाई थी? तन का रोया तो बना के दिखा, झूठे दंभ लिए घूमते हैं हम, थोथे मिथ्या अभिमान में जीते हैं हम, और मुर्दे की ऐठन जिंदगी भर उठा लाते हैं हम, और अंत में वो ऐठन दिखा देती है कि मर गए, लिए जा रहे हैं लोग राम नाम सत्य गाते, और नहीं पाया है तो जीवन का वो क्षण जो मेरे भीतर बैठा है, मैं उसी को नहीं खोज पाया, भीतर अपने, भीतर अपने, और आसमानों की दूरियां नापने चला था। क्या बात है, हैं? कि कितने आसमान दूर भी होगा तो मैं जाके मिल के आऊंगा। नहीं जानते हैं कि जो अपना ना हुआ, अरे वो किसका हुआ और कौन उसका हुआ जो अपना ना हुआ, लेकिन नहीं जान पाते हैं। हमारी चौधराहट, हमारे दम, हमारे मिथ्याभिमान हमें हमेशा स्वर्ग से नरक में उतार ले जाते हैं और हम वहीं गिरते हैं जाकर, भूल जाते हैं कि स्वर्ग और नरक भी तो हमारे भीतर रहता है। इन शब्दों के सीधे अर्थ कर लेते हैं, स्वर्ग में है स्व, स्व धन अर्घ, स्व माने आत्मा और अर्घ माने सीमा, जो आत्मा में सीमित हुआ, अर्घला बोलते हैं ना कुंडी को जो दरवाजे में सांकल लगाते हैं, तो स्व धन अर्घ जो आत्मा में ही सीमित हो गया, अर्थात जो यज्ञ में ही जिसने अपने आप को सीमित कर लिया, वो हर क्षण क्या जिया, स्वर्ग। और न धन अर्क जो उसने नकार दिया अर्क आत्मा सूर्य को, उसे क्या हुआ, नरक। नरक को का रस लेने वाले क्या जाने स्वर्ग क्या होता, और नरक ही जब खुद जी रहे हैं तो दूसरों के यहां भी तो नरक ही भेज के आएंगे है? और कौन सा पुण्य कमा के लाएंगे। आप सोचो अगर गौ माता गाय अपनी गायों को दावत देगी तो हरा चारा ही तो बटोरेगी, सिंह दावत देगा तो क्या लाएगा, मांस लाएगा, और शूकर जब दावत देगा तो क्या लाएगा, जिन्होंने वो राह वो भोजन ही बना रखा है और उसी में उन्हें मजा आता है तो वो दूसरों के घर भी प्यार से क्या देख के आएंगे। समझने की बात है, इसलिए वो वेद समझ के भी नहीं समझ पाएंगे। कहा आ दह स्वधामनु, अरे आ दहन हो आत्मा रूपी धाम में, पुनर्गर्भत्व मेरे रे, और उसी के गर्भ से ज्योतिर्मय सूर्य बन के उत्पन्न हो, प्रकट हो जा। दधाना नाम यज्ञ, तब यज्ञ के नाम को चरितार्थ कर, तब कहे कि तूने यज्ञ को पाया है, कह कि तू यज्ञ की राह आया। ये थोथे नाटक ये ड्रामे तुम्हें क्या दे जाएंगे, तुम्हारे जीवन के सत्य को भी तो झुठला जाएंगे, और चिता की लकड़ियों पर तुम न होगे, सब झूठ हो जाएगा। तो पहला जो यज्ञ का परिगणित है कि मेरा आत्मा मेरा यज्ञ ही मेरा सर्वस्व है और नहीं है कोई, आत्मा ही मेरा ऐश्वर्य है, वही मूलधन है, वही सर्वस्व है, बाकी जगह जो कुछ है वो वसु का है, मैं उसका निमित्त हूं। हाँ, तो पहला परिगणित क्या हुआ, और दूसरा है विश्वा का बेटा सत्य, दूसरा पुत्र आपने ब्लैक बोर्ड से नोट किया है ना, दूसरा क्या है सत्य। सत्य माने सत्य है, और सत्य माने प्रकृति है कि संपूर्ण सचराचर में जो कुछ भी है वो सब भी इस यज्ञ का है, मैं इसी का दूत हूं, अपनी ही आत्मा का प्रतिनिधि हूं, यहां मैं अग्नि दूत हो गया कि मैं आत्मा का दूत बनकर विश्व के इन दसों पुत्रों का वरण करूंगा, तो अग्नि दूतम वृणी महे, मैंने कहा ना कि सप्त धारा होती है वेद, और ये मेरे लिए आया, पहले स्तुति में आया है, उससे पहले ज्ञान में आया है, और तीसरी धारा में यही ऋचा जब आएगी तो ये आत्मस्थ हो जाएगी, मेरा मेरे प्रति ऑटो सजेशन बनेगी कि अग्नि दूतम वृणी महे, कि मैं आत्मा का ही दूत बन करके यज्ञ का वरण करूंगा और संसार कैसे जीऊंगा, भूतारम अपने आप को नौछावर दूंगा मैं सचराचर को, विश्वे दशम इन दसों पर मैं नौछावर होकर जीऊंगा, जो कुछ है मैं अपने आत्मा का दूत हूं, मेरा आत्मा ही मेरा सर्वस्व है, और बाकी जगह मैं आत्मा का दूत बनकर उसके सचराचर पर नौछावर हूं, तो वसु है दूसरे पे सत्य है। क्या हम जीना चाहेंगे ऐसे, क्या हम अपने दंभ मिथ्याभिमान झूठ और कपट छोड़ पाएंगे, थोड़ा हम अपने से पूछते भी चले, अपने आप से पूछते चलो, पूछते चलो कि कभी भूलोगे, कभी ये बैल हट पाएगी मेरी मेरे अंतर से। हम सब पूछे क्योंकि एक कोना भी महल का रह गया तो यज्ञ का अधिकार समाप्त हो जाएगा। यज्ञ वो बलवान है, यज्ञ के द्वारा सृष्टि है, यज्ञ के द्वारा अनंत अवस्था पाई जा सकती है, लेकिन उस यज्ञ के उत्तराधिकारी तो बन के दिखाए, उसके हम योग्य तो होकर दिखाए। हाँ, कि क्या हम उसके योग्य हैं? पहला वसु, दूसरा सत्य। किसी राम में कि संपूर्ण सचराचर में नारायण को ही सब में देखता हुआ और स्वयं को उसका प्रतिनिधि मानता हुआ, निमित्त मानता हुआ ही मैं जीऊंगा। मेरे घर का क्या होगा, मेरी चौराहत का क्या होगा? क्या हम हटाने को राजी हैं? क्योंकि आज भी सत्य अडिग है, अटल है। और वो सत्य क्या है? चिता की लकड़ियां। क्या हमें कोई कह सकता है कि वो झूठ है? बोलो। और सारी उपलब्धियां हमें कहां लिए जा रही हैं? उम्र का सोना गंवा करके। हम पूछे अपने आप से, सत्य क्या है? कि सत्यनिष्ठ होकर रहूंगा, अब किसी के साथ छल कपट नहीं करूंगा और सचराचर में एक नारायण भाव रखूंगा और अपने आप को अपने ही आत्मा का दूत बनाकर आत्मा की भांति सचराचर पे न्यौछावर हूं। न्यौछावर शब्द समझो, ईश्वर जो तुम्हें सांस और धड़कने देता है, पूछ रहा हूं आप सबसे, पैसे तो लेता होगा, वो तनख्वाह खा देते हो भगवान को? वो जो सड़ी हुई मट्टी से, कीचड़ से तुम्हें ये मनुष्य रूप में लाया है, उसने कितनी तनख्वाह ली है तुमसे? वो जो तुम्हारे जूठे अन्न को रक्त में बदल रहा है, कितनी फीस ले रहा है? पूछो अपने आप से। वो जो तुम्हारी तन का मैला धो रहा है, तुम सो जाते हो, वो तुम्हारी सांसें और धड़कनों का जिम्मा लिए जागता रहता है, वो कितने पैसे लेता है तुमसे? तू सब क्या कर रहा है? तुम्हारे ऊपर न्यौछावर कर रहा है। बोलो। न्यौछावर कि जिसमें कोई भाव नहीं, सम्मान का भी तो भाव नहीं है, ये भी नहीं कहने आता कि मैं करता हूं, आता है क्या? तुम तो 10 जगह गाने जाओगे कि मैंने ये करके दिखा दिया, तो कहने भी नहीं आता। तो अग्नि दूतम वृणी नहि होतारम विश्वेदसम, जहां रोर मैं अपनी आत्मा का दूत बन के जीऊंगा। मेधा तिथि ने कहा है, तभी तो मेध में अतिथि बनूंगा, मेरी दस्तक होगी मेरे विवेक में जाकर, तभी तो मेरी आवाज पहुंचेगी उस अनंत के पास कि मैं नारायण आपका न्यौछावर बन के ही जीऊंगा। छोटे दंभ के लिए, झूठ के लिए, पाप के लिए, लोभ के लिए मैंने बड़े नरक जिए हैं, घर का हर कोना नरक से मैं सजाया है, लेकिन अब ये भूल नहीं करूंगा, अब नारायण मैं आप ही पे अर्पित होकर जीऊंगा, तभी तो यज्ञ अर्थात उत्पत्ति का अधिकार पाऊंगा। वो कहते नहीं है, वो एक अरबी की मसल है, वो उर्दू की, कि खुदा गंजे को नाखून नहीं देता है, क्योंकि जब तक तुम ये ना दिखाओ कि तुम उसके हो, वो अपनी सत्ता तुम्हारे हाथ में कैसे दे? और जब तक तुम ये ना दिखाओ कि तुम सत्ता के हो, वो तुम्हें सत्ता का स्वतंत्र अधिकार कैसे दे? तो तुम्हें सृष्टि का ज्ञान कैसे दे देगा वो? और यदि वो अब नहीं पाया तो कब पाओगे? पूछो अपने आप से किस योनि में कब पाओगे, और उसको पाए बिना तुम्हारी हर आप उपलब्धि चिता की राख पर है। ना कोई नाता है, ना रिश्ता है, ना अपना है, ना पराया है, ये झूठे नाटक और दंभ है तुम्हारे। इसमें कुछ भी सच नहीं है, सब झूठ है, क्योंकि मरने के बाद स्वप्न में भी ना आ पाओगे घर अपने, ना दिख पाओगे अपने रिश्तेदारों को, सारे डर जाएंगे और तुम्हारी गया कराएंगे कि भगाओ इसको यहां से, निकालो इसको यहां से, ये तो प्रेत बन गया। जो कौन सा दंभ लिए जीते हैं हम लोग, कि सुनकर भी नहीं सुनना चाहते हैं हम लोग, जानकर भी नहीं जाना चाहते हैं, भागते हैं, डर जाते हैं कि सच का सामना नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? और तीसरा है ऋतु, ऋतु कि चाहे धरती इधर की उधर हो जाए, जो सृष्टि के नियमन है उन्हें नहीं बदलूंगा। सत्य ऋतु पढ़ाए थे ना, ओम ऋतं सत्यं चाभि द्वात पशु अद्य जायत ततो रात्रि जायत, हा? कि प्रकृति और पुरुष एक सत्य है और एक ऋतु है, कि आत्मा के जो अमर नियम है, जो सिद्धांत है, जो मुझे मन सा वाचा कर्मणा धारण करना है, मैं इनसे डिगूंगा नहीं, यह है ऋतु। कि अपने लोग के लिए, अपनों के लिए भी मैं अटल रहूंगा, अब टलूंगा नहीं, क्योंकि एक आत्मा के अतिरिक्त मेरा कोई अपना नहीं, और क्योंकि वो आत्मा सब में है इसलिए सब मेरे हैं, आत्मा स्वभाव के कारण, अन्यथा कोई मेरा नहीं। ये प्रेम है, और आत्मा से हट करके संबंध आसक्ति है। तो आसक्त भाव का को छोड़कर मैं जो तीसरा परिगणित है वो है ऋतु, अर्थात नित्य अटल भाव से अटल आत्मा को ही सत्य मानता हुआ उसके अटल नियमन को ही धारण करूंगा। और चौथा है दक्ष, कि मैं पूरी सावधानी से धर्म पूर्वक इस आत्मभाव में ही जीऊंगा, इस यज्ञ का होकर, यज्ञ का निमित्त बनकर, स्वयं को इस यज्ञ का दूत मानता हुआ ही जीऊंगा। ये दक्ष है। वैसे भी आप जानते हैं दक्ष माने चतुर सियाना होता है, और ये चतुराई यदि यज्ञ के साथ है तो अमृत है, यदि यज्ञ से हटके है, नारायण के विपरीत है, तो ये सर कटवा देती है। दक्ष प्रजापति है, दक्ष प्रजापति है, ब्रह्मा जी के बेटे हैं, और स्वयं महाशिव इनके जामाता है, दामाद, और दक्ष कन्या उमा जी हैं, और उमा ने, लेकिन दक्ष अपने दंभ के कारण ईश्वर का ही अनादर करने लगता है, और हम सब करते हैं दक्ष बनकर। क्या सच नहीं है? और जब दक्ष की बेटी दक्ष के घर ही जाकर आत्मदाह करती है, ये जीव ही तो उमा है और आत्मा ही तो शिव है, और ये चतुर मन सियाना मन ही तो दक्ष प्रजापति है। तो दक्ष का अन्यथा प्रयोग करना ईश्वर का विरोध करना ही है। और हमने तमाम उम्र अपनी चतुराई को इसी काम में लगाया, लेकिन यहां के परिगणित में है कि मैं सावधान होकर कभी भी असावधान ना रहता हुआ यज्ञ को सम्मुख रखकर कि मैं यज्ञ का प्रतिनिधि हूं, अग्नि दूतम, मैं उसी भाव से इन सारे दसों भावों का, विश्वे दशम, इन दसों का वर्ण करूंगा, इससे हटके नहीं। तो जब दक्ष प्रजापति मारे जाते हैं तो भगवान फिर उसको सिर देता, कौन सा सिर देता बोलो? तो राख ने पानी का संग किया, खाद बनी ना, हाँ कर्दम पुलोटी, उसमें सबसे पहले क्या होगी जमीन में, उसे कौन खाता है? आगे आगे सब अपने अपने ठिकाने पे, तो जो खाएगा अपनी संतति में पहले तो तुम्हें लौटाएगा ही ना, तो क्या बनोगे? बोलो बोलो बोलो। तो एक तरफ वो पतित योनियों की भटकाव है और दूसरी तरफ यही तुम्हारा समर्पण दक्ष बन जाए और आत्मा को अर्पित हो जाए, तुम यज्ञ के प्रतिनिधि बनो, सृष्टि का हर क्षण तुम्हारे पास। और उसके बाद दक्ष के बाद अगला ऋषि है, अगला जो है पांचवा क्या है, काल, समय, कि हर क्षण मैं मृत्यु को सामने रखूंगा। जो भी पहले कहानी सुनाई आपको कि कोई भी क्षण काल का हो सकता है, नहीं क्या किसी के पास गारंटी हो, इंश्योर्ड हो गया हो भगवान की तरफ से, तो बता देना, हाथ खड़ा करता। तो काल को सदा सम्मुख रखता हुआ मैं आत्मा में ईश्वर में यज्ञस्थ रहूंगा और उसी का दूत बन करके संसार में जीऊंगा। तो आज की ऋचा को जीवन में धारण करूंगा। और काल के बाद अगले हैं काम। भगवान ने गीता में कहा, हे अर्जुन, मैं ही शास्त्रोक्त काम, मैं ही यज्ञों का, संपूर्ण यज्ञों को धारण करने वाला अधियज्ञ हूं और संपूर्ण क्षेत्रों का क्षेत्रज्ञ मैं हूं। व्युत्पत्ति और सृष्टि में भी नारायण ही सब कुछ प्रकट करता है, उसमें मैं नहीं हूं। इस सत्य को सदा सामने रखूंगा और उसी को सामने रखता हुआ ईश्वर के यज्ञ के निमित्त ही सब कर्म को धारण करूंगा। इंद्रियों का भी प्रयोग आत्मस्थ ईश्वर के हित में ही होगा, सृष्टि के हित में होगा, यज्ञ के लिए होगा, अन्यथा मैं पूर्ण काम रहूंगा। हाँ, और उसके बाद है धृत, काम के बाद धृति। धृति, धृति का अर्थ होता है धारण करना, कि मैं जीवन को, सारे संबंधों को, सचराचर को आत्मस्थ होकर के ही धारण करूंगा, अन्यथा नहीं मानूंगा। कि जो सृष्टि को धारण करने वाला है मैं उसका निमित्त हूं, तो जो सृष्टि का मालिक है, धारण वही करता है, मैं केवल निमित्त रहूंगा। और उसके बाद अगला है पुरुरवा। उत्पत्ति में, सृष्टि में, सचराचर में, सब में एक नारायण भाव रखूंगा, यज्ञ का प्रतिनिधि ही रहूंगा, कोई आसक्त भाव नहीं आने दूंगा। और फिर है माधवा, ज्ञान, भक्ति और समर्पण, पूरी निष्ठा के साथ आत्मस्थ होगा। कि किसी कारण से भी मनसा वाचा कर्मणा मैं इस यज्ञ से बाहर नहीं जाऊंगा। थोड़ा 10 का इनको संक्षेप में जान ले और फिर विस्तार तो हम पूरे सूप में और ऋषि में पूरे में करते रहेंगे, इसको बार बार लाते हैं। तो इस प्रकार यज्ञ वो नहीं है जो हम कर रहे हैं, ये ऋषि कह रहा है। ये नहीं कि मंदिर अलग रहे और घर अलग रहे और घर और मंदिर के बीच में मैं ना घर का न मंदिर का। हाँ, अब आए वो मुहावरा हटाई दूं बीच में से, आप लोगों को बुरा लगता होगा, है ना? हाँ, कि उस भाव से कि सदा सत्यनिष्ठ होकर हम आत्मस्थ होकर जिएंगे, पूर्ण काम होकर, उसकी मस्ती बन के, उसी की मुस्कुराहट बन के, कि नारायण आप ही हूं। और यदि मैं आज अपना, अपने सत्य को अपने भीतर न खोज पाया और ये दसों जो मेरे पास विधाएं हैं, इन दसों को अंतर्मुखी करके यदि मैं आज अपने आप को ही न पहचान पाया, न पढ़ पाया, न जान पाया, तो मेरे जीवन का ही कोई अर्थ नहीं रहेगा। तो पूजा, भक्ति और यज्ञ वो किस काम के? इसी को नाना कथाओं में और लीलाओं में, नाना प्रकार से पुराणों आदि में समय समय के साथ संत ऋषि और मनीषी जन दिखलाते रहे कि यज्ञ, जैसा कि पूर्व के ऋषि में हमने पढ़ा कि मित्रम हुए पूत दक्षम वरुणम चार ऋषादसम धियम घृताची साधनता, तो हर ऋचा घूम फिर कर एक दूसरे के ही एक ही सत्य को बार बार दोहराती है। हाँ, दूसरे सूक्त में हमने पढ़ा था कि जिन्होंने मित्रम हुए पूत दक्षम, कि जिन्होंने अपने अंतर में महाप्रलय की अग्नियों को, द्वादश आदित्यों को प्रज्वलित किया और उसी में जलकर हुए जो पूत पवित्र च ऋषादसम, और तथा जिन्होंने नष्ट कर दी, मार दी सारी उपलब्धियां अपनी और हो गए साधनता अकिंचन, साधनता भिकमंगल कहते हैं विचु, जिसके पास कुछ नहीं होता, हो गए अकिंचन धियम भृताची, तो ऐसे अकिंचन ही ब्रह्म ज्ञान को, ब्रह्म विद्या को, सृष्टि के रहस्यों को धारण करते हैं। और वही आज इस ऋचा में भी हम कह रहे हैं कि अग्नि दूतम वृणी महे वृणीम अहे, आओ आज आत्मा के दूत बन जाए। बहुत घर द्वार के तुमने नाटक कर लिए, बहुत बहुत हम सब भटक लिए, हर क्षण जो प्रभु से अमृत का प्रकट हो रहा था, वो क्षण जो सुख के थे अमृत के थे, हमने उस हर क्षण को तनाव में, ईर्ष्या में, द्वेष में, लोभ और आसक्तियों में बिताया है। हर क्षण हम अपने जीवन के उस हर क्षण को जो ईश्वर को छू के आ रहा अमृत सा, उसे हम विष सा बनाकर पीते रहे हैं, स्वयं भी और पिलाते रहे सबको। तो आओ आज यज्ञ का वरण करें, आओ आज जीवन के सत्य को धारण करें, आओ आज आत्मस्थ होने का हम संकल्प करें कि अग्नि दूतम वृणी अहे, आओ अहो चलो आज आत्मा के दूत बन जाए, आओ आज सत्यनिष्ठ हो, आओ आज सभी प्रकार से हर ओर से हम आत्मस्थ हो जाएं और अस्य यज्ञ से सुख रखें, और ऐसे यज्ञ को धारण करें जो संपूर्ण सचराचर का मंगल करने वाला है, जो सबका को शुभत्व देने वाला है, जो सृष्टि का कल्याण करने वाला है, जो जीवन को उत्पन्न करने वाला है। आज ऐसे यज्ञ के हम भी दूत बने, प्रतिनिधि बने, होतारम विश्वे दशम, और हम भी आज आत्मा की भांति ही सारे सचराचर पर नारायण की कृपा बनकर हम भी निवशावर हो जाए। अपने लिए, अपनों के लिए हम बहुत प्रेत और पिशाच बनकर जिए कि मैं मेरों के लिए सारे समाज को नोच लूं, दस इंद्रियां दस मुंह बनी हैं, और बंद दशानन रावण, हम सचराचर को नोच नोच कर अपनी चारतल्ला कोठी और सोने की लंका तो बहुत बहुत बनाते रहे। आओ आज न्यौछावर बनती जीना चाहिए। एक रावण अकेला ही धनी नहीं है, दशरथ भी सम्राट है, तो दस इंद्रियों को रख के, दस इंद्रियों का निग्रह करके, आत्मस्थ होकर के, आत्म बनी होते हुए, अपनी ही आत्मा के प्रतिनिधि बनकर भी तो सुखपूर्वक सामर्थ्य के साथ, हाँ पूर्ण काम होते हुए, हाँ सचराचर को ही सब कुछ मानते हुए भी तो जिया जा सकता है। कि आओ हर चेहरे की रौनक हो जाए, आओ हर होंठ की मुस्कुराहट बने, चलो आज धरती को से कह दें कि भले नारायण तो सब कर ही रहे हैं, आज हम भी नौछावर हुए हैं, आज हम भी उन्हीं के दूत बनकर आए हैं, ऐ धरती अब तुझे कभी हम उदास ना होने, अब कभी हम पेड़ों की, पक्षियों की, पशुओं की, जीव मात्र की सेवा करेंगे, हम सबकी सुख का कारण बने। आओ कि आज हम भी इस ऋचा से इस धरती को गुंजा दें कि अग्नि दूतम वृणी महे होतारम विश्वे दशम अस्य यज्ञस्य सुप्रतम, क्या जैसे ही यज्ञ को हम आज धारण करें, आज हम इस धरती का वरदान बनके दिखाएंगे, और जब तक हम सचराचर का वरदान नहीं बनेंगे, हम प्रभु के द्वारा वरद भी तो नहीं हो पाएंगे। वो जो दूसरों से रखते हैं पाने की इच्छा, खो जाता है उनका राम, क्योंकि हमें हर व्यक्ति जानता है कि आत्मा ही सांस है, वही धड़कन है, वही मेरे जूठे अन्न को शबरी का राम बनके, मेरा अंतरात्मा ही भोजन को रक्त में बदलता है। और वो पेट न भरे तो क्या किसी का पेट भरता है? हम सब जानते हैं लेकिन मानते नहीं है। अपने अज्ञान और आसक्तियों के कारण हम विषयों के दूत बनते हैं, हम पाप के दूत बन जाते हैं, और नहीं बनते हैं तो अग्नि दूत नहीं बन पाते। तो चलो आओ आज एक काम कुछ ऐसा भी कर दिखाएं जिसके लिए ये मट्टी, ये धरती उस कीचड़ में भी तड़प के उभारा है हमको, तभी तो करदम के घर मेधातिथि आया है। वो कीचड़ जो छू जाए तुम्हारे वस्त्र को तो तुम कपड़े धोने जाते हो। वो इतना मैला है, मलिन है, लेकिन उस मलिन ने भी तुम्हें तन दिया है, और तुम हो कि सारी सृष्टि को उससे भी कहीं अधिक मलिन बना रहे हैं। हम पूछे अपने आप से कि ये विषय, ये वासनाएं तो उस कीचड़ से भी बुरे हैं, क्योंकि ये कीचड़ तो जीवन देता है, ये तो जीवन का विनाश करते हैं और सारे सुखों का विनाश करते हैं। उस कीचड़ के साथ तुम राजी हो? उस पाप के साथ हम सब जीना चाहते हैं? और उस कीचड़ से जिसने तुम्हें जीवन दिया है, जिसने तुम्हें ऊपर उठाया, जिसने तुम्हें कमल छत खिलाया है, उसके छूने से तुम मैले हो जाते हो। और ये मैल जो विचारों का, आचरण का, स्वभाव और आसक्तियों का लादे फिरते हो, ये तो कुछ उत्पन्न नहीं करता। पैशाचिकता, प्रेत, पीड़ा, यही तो उत्पन्न करता है। वाई आज इस यज्ञ को, इस सूत्र को, इस ऋषि को हम मनसा वाचा कर्मणा धारण करें कि अग्नि दूतम वृणी महे भूतारम विश्वे दशम अस्य यज्ञस्य सुकृतम्। कि नारायण आज हमारा संकल्प है प्रभु, वो क्षण जो जीवन के पाप में गए वो गए, अब कोई सांस पाप की ओर न जाएगी। हम धरती का अमृत बन के दिखाएंगे। आज हम वेद की इस राह, इस ऋषि की राह चले, हर क्षण तुम्हारी ज्योतियों में धुलते रहेंगे, तपते रहेंगे। रोम रोम हमारा तुम्हें से झंकृत और पुलकित होता रहेगा। हे यज्ञ, हम तेरे ही दूत बनकर, तेरे ही निमित्त बनकर, तेरे ही लिए, तेरे ही सचराचर में नौछावर बनकर जी। और उसके लिए हमें कोई बड़े प्रयोजन नहीं करने, हमें घर नहीं छोड़ना है, हमें दुकान और गद्दी भी नहीं छोड़नी है। वेद ऐसा कुछ नहीं कह रहा, कह रहा सब में मुझे बसा ले और मेरा निमित्त हो जाए। वो कर्म जो तुम आसक्ति के वशीभूत कर रहे हो, उसी कर्म को नारायण के निमित्त कर दो तो तुम्हारे मन के छल और पाप अपने आप नष्ट हो जाएंगे। एक बहुत ही सरल सरस मार्ग सनातन धर्म आपको देता है कि आसमानों दूर भागने की कल्पनाएं छोड़ो। ये प्रेत और पिशाच मनोवृत्तियां तुम्हें किसी बैकुंठों में और गोलोकों में न जाने देंगी। सारे लोक हमारे भीतर हैं, अपने तन को गोलोक बनाओ, इसे बैकुंठ बनाओ, जीवन को स्वर्ग बना दो। आओ कि आज उस सत्य को आवाज दें, आओ कि आज उसकी मनोहारी छवि को ही सब कुछ बनाए। इसीलिए हमने आपको मूर्ति पूजा, क्योंकि धर्म भेद में आस्था नहीं रखता। एको ब्रह्म द्वितीय नास्ति। सिये राममय सब जग जाने। जब सचराचर में एक नारायण है, एक पिता है, तो आओ हम भी भेदभाव मिटाए, आओ अग्निम दूत हो जाए, आओ कि आज वरण कर लें इस सत्य का, कि आज से हम यज्ञ सचराचर का भी वरण अग्नि दूत बन के आत्मा के निमित्त बन के ही करेंगे, अन्यथा नहीं करेंगे। देखो बहुत से देशों में बहुत से देशों की एम्बेसडर रहते हैं, नहीं रहती क्या? अरे भाई एम्बेसडर आपका अमेरिका में भी है ना, भारत का, भारत अमेरिका का एम्बेसडर हमारे यहां रहता, तो एम्बेसडर जो होता है वो सत्ता का प्रतिनिधि होता है ना, तो उसका सम्मान आम नागरिक के जैसा तो नहीं होता, ऊपर होता है, और वो भी जानता है कि वो आम नागरिक की तरह आचरण अब यहां नहीं कर सकता है, क्योंकि अमेरिका का राजदूत वो यहां पर राजदूत बन के ही सारे कार्य कर सकता है, यहां के घरेलू मामलों में दखल दे सकता है क्या? तो बोलो, तो जब हम नारायण के दूत हैं, अग्नि दूतम वृणीम है, तो आओ आज आत्मा के दूत बन के जिए, कौन क्या कर रहा है भूल जाए। कि स्वामी जी सारे तो ब्लैक मार्केट कर रहे हैं, स्वामी जी सारे तो विष खा रहे हैं, नहीं, ये तर्क भी हमको छोड़ना होगा। सारे तो घूस ले रहे हैं, सारे तो मिलावट कर रहे हैं, क्योंकि बाकी सब जो है हाँ दहेज ले रहे हैं, फलाना कर रहे हैं, तो हम क्यों ना ले, नहीं, ये सब छोड़ना होगा आपको, क्योंकि एम्बेसडर ऐसा नहीं कह सकता। उस देश के लोग क्या कर रहे हैं, उन देश के लोगों के या उस राष्ट्र के कार्यक्रम में एम्बेसडर को अधिकार ही नहीं प्रवेश करने का, तो हमें भी कौन क्या करता है ये सब देखने का अधिकार आज से हम अपना छोड़ते हैं। बोलो कि सारी दुनिया क्या करती है उससे हमें कुछ लेना नहीं, बोलो लेते हो संकल्प कि अब आज के बाद हम अपने आप को अपनी आत्मा का दूत बना करके ही रखते हैं, कि वी आर एम्बेसडर्स ऑफ सनातन सरकार, बाकी यहां हम उन्हीं के दूत के रूप में रहेंगे, उन्हीं के निमित्त बन करके रहेंगे, और क्योंकि हमारी सरकार सचराचर पर न्यौछावर है तो हम भी सचराचर का न्यौछावर बन के रहेंगे, लेकिन लिप्त किसी से नहीं होंगे, लेकिन लिप्त किसी से नहीं होंगे, हम सबके सुख का कारण बनेंगे। लेकिन एम्बेसडर क्या यहां कोई दुकान खोल सकता है भारत में अमेरिका का? बोलो, तो इच्छा भी किसी से नहीं रखती, वो हमारी सरकार हमको भेजेगी तनख्वाह, नहीं भेजेगी क्या? और वही भेजता है, और जब तक वो तनख्वाह भेजता है तभी तक सांस और धड़कन है, और जिस दिन उसने कहा कि अब आगे कोई सैलरी नहीं है उसी दिन हम आउट हो जाते हैं। बोलो बोलो बोलो, तो आज से हमारा संकल्प है कि हम इस ऋचा को अपने जीवन में धारण करेंगे। देखिए अब आप ही लोगों का था कि वेद सुनाइए स्वामी जी, वेद पढ़ाइए, हाँ, वरना इस वेद को लेकर के हमने पहले भी बहुत डांट खाई, कई धर्म गुरुओं ने हमें चुनौती दे दी है कि मैं स्त्रियों को वेद क्यों पढ़ाता हूं और ब्राह्मणेतर जातियों को क्यों पढ़ाता हूं, मुझे कुंभी पाक नरक भी जाना होगा, ऐसा कहा उन्होंने, चिट्ठियां भेजी, और बाद में कहने लगे जवाब क्यों नहीं देते, हमने कहा मुकदमे का फैसला तो आपने पहले ही कर दिया कि नरक जाना होगा, तो जब मुकदमे का जजमेंट हो गया तो अब केस क्या प्लीड करूं, हाँ मुझे वो नरक पसंद है क्योंकि वो स्वर्ग से भी सुंदर होगा, ये सब सुनना पड़ा है। अब फिर आपने कहा वेद पढ़ाओ, तो पढ़ा रहे हैं, तो भाई पढ़ भी रहे हो ना, तो पढ़ने का मतलब जीने से है, चलने से है, अरे छोड़ो ना उस कलुष में रखा क्या है, आओ कुछ और खूबसूरत, कुछ ज्योतिर्मय, कुछ जगमगाता सा करते जाएं, चलो वक्त के माथे पर हम भी कुछ ज्योतियों के हस्ताक्षर बनाते जाएं। तो आज इसी भावना से हम इस ऋषि को धारण करें कि अग्नि दूतम वृणीमहे होतारम विश्वेदसम अस्य यज्ञस्य सुकृतम्, कि आज से हे आत्मा, हे यज्ञ, हे अधिपति, हम तेरे दूत बनते हैं। जैसे बजरंगबली हनुमान जी श्री राम के दूत हैं, हे आत्मा हम आपके दूत हैं। हम आप ही का निमित्त होकर संपूर्ण सचराचर में आपके नाम की शोभा करेंगे, आपके नाम के नौछावर करेंगे। हम किसी को पीड़ा न देंगे, हम किसी का मैल नहीं बनेंगे, हम किसी को सताएंगे नहीं। हम तेरे नाम के नौछावर देंगे और तेरी मुस्कुराहट बनकर, तेरी ज्योति बनकर हर अंधेरे को रोशन करेंगे, हर दुखती आंख को एक खुशी की चमक देंगे, मुरझाए चेहरों पर एक मुस्कुराहट बन के जिएंगे। हम तेरे हो जाएंगे। इसी भावना से आए सीधे बैठ जाएं, पलकों को झुका दें और नारायण का, भगवान का मनोहारी रूप का दर्शन करें कि आज से हम भी हे यज्ञ आपको अर्पित हुए, हम आपके हुए। अब आपके अतिरिक्त और कुछ न होगा, बस आप ही रहेंगे, आप ही रहेंगे। सीधे बैठ जाएं, पलकों को झुका दें और उनके रूप का ध्यान करें। गोविंद हरि हरि ओम नारायण हरि ओम नारायण गोविंद हरि हरि ओम नारायण। भगवान हम सबको अमर ज्योति दें, ये सत्य की राह दें और आज की ऋचा को हम इसी प्रकार अपने जीवन में धारण करते चलें। हम अग्नि के दूत बने, उसी की ज्योतियों में सदा सदा के लिए बस जाएं। हम धरती का अमृत बने और हमारा जीवन सृष्टि के उस अमृत को हम तक लाए, क्योंकि यदि आवागमन से मुक्त होना है तो आवागमन से मुक्त है आत्मा, उसी का होकर उसी के जैसे जीना होगा। नारायण हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे रामा रामा रामा हरे हरे हरे कृष्णा कृष्णा।